उसे परम योग की प्राप्ति होती है। तदनंतर गया में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर स्नान करें। हे भारत, वहां जाने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां अक्षय वट नाम का वट वृक्ष है जो तीनों लोकों में विख्यात है। हे राजन, वहां पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है वह अक्षय होता है। उसके बाद महानदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें। इससे मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त होता तथा अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्म अरण्य में स्थित ब्रह्मसर की यात्रा करें। वहां जाने से पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, वहां से विश्व विख्यात धेनुक तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां एक रात रहकर तिल की धेनु दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध हो निश्चय ही सोम लोक में जाता है। वहां बछड़े सहित कपिला गौ के पद चिन्ह आज भी देखे जाते हैं। उन पद चिन्हों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ घोर पाप होता है वह नष्ट हो जाता है। वहां से गिरिधर भट्ट की यात्रा करें। वह शूलधारी भगवान शंकर जी का स्थान है। वहां शंकर जी का दर्शन करके भस्म स्नान करें। सारे अंगों में भस्म लगाएं। ऐसा करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे 12 वर्षों तक व्रत करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के मनुष्यों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदय पर्वत पर जाएं। वहां सवित्री के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। उस तीर्थ में संध्योपासन करना चाहिए। इससे एक ही समय में 12 वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात वही योनि द्वार के पास जाएं। वह विख्यात स्थान है। उसके पास जाने मात्र से मनुष्य गर्भवास के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। हे राजन, जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में गया में निवास करता है वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य फगु नदी के किनारे जाए। वहां जाने से वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर एकाग्रचित हो धर्म पृष्ठ की यात्रा करें। जहां धर्म का नित्य निवास है वहां धर्म के समीप जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां पहुंचकर व्रत का पालन करते हुए भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करें। इससे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग तीर्थ में जाएं। वहां सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में एक रात निवास करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्म ऋषि गौतम जी के वन में जाएं। वहां अहल्या कुंड में स्नान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। उसके बाद राज ऋषि जनक का कूप है जो देवताओं द्वारा भी पूजित है। वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। वहां से विनाशन तीर्थ को जाए जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। वहां की यात्रा से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण तीर्थों के जल से प्रकट हुए गंडकी नदी की यात्रा करें। वहां जाने से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और सूर्य लोक को जाता है। धर्मज्ञ है युधिष्ठर, वहां से ध्रुव के तपोवन में प्रवेश करें। हे महाभाग, वहां जाने से मनुष्य यक्ष लोक में आनंद का अनुभव करता है, तदनंतर सिद्ध सेवित कर्मदा नदी की यात्रा करें। वहां जाने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। राजा हे युधिष्ठर, तत्पश्चात महेश्वरी धारा के समीप जाना चाहिए। वहां यात्री को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। देव पुष्करणी तीर्थ में जाकर स्नान से पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो महेश्वर पद की यात्रा करें। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे भरत श्रेष्ठ, महेश्वर पद में 1 करोड़ तीर्थ सुने गए हैं, उनमें स्नान करना चाहिए। इससे पुंडरीक यज्ञ के फल और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर भगवान नारायण जी के स्थान को जाना चाहिए, जहां सदा ही भगवान श्री हरि जी निवास करते हैं। ब्रह्म आदि देवता, तपोधन ऋषि, 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र वहां उपस्थित होकर भगवान श्री जनार्दन जी की उपासना करते हैं। वहां अद्भुत कर्मा भगवान श्री विष्णु जी का विग्रह शालग्राम के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी रहित ना होने वाले और भक्तों को वर प्रदान करने वाले त्रिलोकीपति श्री विष्णु जी का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहां एक कुआं है जो सब पापों को हरने वाला है। उसमें सदा चारों समुद्रों के जल मौजूद रहते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान देवता वरदायक विष्णु जी के पास पहुंचकर तीनों ऋणों से मुक्त हो चंद्रमा जी की भांति शोभा पाता है। जाति स्मर तीर्थ में स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य पूर्व जन्म के स्मरण की शक्ति प्राप्त करता है। बटेश्वरपुर में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशव जी की पूजा करने से मनुष्य मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सब पापों से छुटकारा दिलाने वाले वामन तीर्थ में जाकर भगवान श्री हरि जी को प्रणाम करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। भरत का आश्रम भी सब पापों को दूर करने वाला है। वहां जाकर महापातक नाशिनी कौशिकी अर्थात कोसी नदी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर परम उत्तम चंपक आरण्य अर्थात चंपारण्य की यात्रा करें। वहां 1 रात उपवास करने से मनुष्य सहस्त्र गौ दान का फल पाता है। तत्पश्चात कन्या संवेद्य नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहें और नियमानुकूल भोजन करें। इससे प्रजापति मनु के लोकों की प्राप्ति होती है। जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा भी दान करते हैं, उनका वह दान अक्षय होता है। निष्ठावास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और विष्णु लोक को जाता है। हे नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य निष्ठा के संगम में दान करते हैं, वे रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में जाते हैं। निष्ठा संगम पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम है। देवकूट तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां से कौशिक मुनि के कुंड पर जाना चाहिए, जहां कौशिक गोत्र में उत्पन्न महर्षि विश्वामित्र जी ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। हे भरत श्रेष्ठ, वहां धीर पुरुष को कौशिकी नदी के तट पर एक मास तक निवास करना चाहिए। एक ही मास में वहां अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। काली का संगम एवं कौशिकी तथा अरुणा के संगम में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला विद्वान सब पापों से मुक्त हो जाता है। सक्र नदी नामक तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है तथा सब पापों से शुद्ध हो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है।